zapisuje samodzielnie. Kluby rozwoju cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są dwa kolejne terminy przesłuchania marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Nie żyje Jerzy Derfel, kompozytor i pianista, miał 84 lata. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wyznaczyła dwa kolejne terminy przesłuchania marszałka Sejmu Szymona Hołowni. To 12 i 17 grudnia. Marszałek Sejmu miał po raz kolejny odpowiadać na pytania dotyczące jego wypowiedzi o zamachu stanu dziś. W prokuraturze nie stawił się. Przyjechał za to jego pełnomocnik, który tłumaczył, że dalszy udział w przesłuchaniu byłby niezgodny z prawem. Pytania mieli zadawać przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego, mecenas Bartosz Lewandowski i prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Pełnomocnik Szymona Hołowni, mecenas Filip Curyło, powoływał się na opinię zamówioną przez Kancelarię Sejmu, zgodnie z którą w przesłuchaniu nie jest możliwy udział przedstawicieli KRS-u i Trybunału Konstytucyjnego. Nie są to bowiem podmioty, które można uznać za pokrzywdzone w tej sprawie, tłumaczył pełnomocnik. Taka argumentacja zaskoczyła zarówno prokuraturę, jak i strony biorące udział w postępowaniu. Prokurator Piotr Antoni Skiba powiedział, że nie została dochowana kindersztuba procesowa. Uznajemy, że w sposób nieuprawniony pełnomocnik świadka, a de facto również świadek, uzurpował swoje prawo do oceniania, kto może być pokrzywdzonym w tym postępowaniu, a kto nie może być pokrzywdzonym. Prokuratura wyznaczyła dwa kolejne terminy przesłuchania. Kancelaria Sejmu poinformowała, że poza kwestiami prawnymi Szymon Hołownia nie mógł stawić się w prokuraturze, bo przebywa za granicą. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od dziś do 15 grudnia można składać wnioski o bon ciepłowniczy. Pierwsze dopłaty dla odbiorców ciepła systemowego, czyli produkowanego przez ciepłownię albo elektrociepłownię, dotkniętych wysokimi kosztami ogrzewania, sięgną 500, 1000 i 1750 zł. Wysokość bonu będzie uzależniona od ceny ciepła systemowego, jaką płaci dany odbiorca, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Jest to 500 zł dla gospodarstwa domowego, gdy cena ciepła netto wynosi od 170 do 200 zł za gigajoul. 1000 zł dla gospodarstwa domowego, gdzie cena ciepła wynosi od 200 do 230 zł za gigajoul. Oraz 1750 zł dla gospodarstwa domowego, gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł za gigajoul. Ministerstwo Energii szacuje, że z bonu ciepłowniczego będzie mogło skorzystać około 400 tysięcy gospodarstw domowych. Prezydent Łotwy Edgaras Rinkiewicz nie podpisze ustawy o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej. Łotewski parlament przyjął dokument w zeszłym tygodniu. Konwencja Rady Europy dotyczy zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Prezydent Łotwy powiedział, że parlament zignorował stanowisko rządu, który uważa, że kraj powinien pozostać przy konwencji. Edgars Rinkiewicz dodał, że parlamentarna większość wysyła w ten sposób sprzeczny sygnał do społeczeństwa oraz partnerów zagranicznych i podważa gotowość do rzetelnego wypełniania zobowiązań międzynarodowych. Bylibyśmy pierwszym państwem w Unii Europejskiej, które wypowiada tak ważną międzynarodową konwencję o prawach człowieka. Zdaniem Edgarsa Rinkiewicza parlament nie przygotował się odpowiednio do tej decyzji, a sprawą powinien zająć się Sejm kolejnej kadencji po wyborach zaplanowanych na przyszły rok. Zgodnie z łotewskim ustawodawstwem Sejm będzie musiał przekazać uwagi prezydenta do właściwej komisji. Nie ma jednak obowiązku uwzględniania jego sugestii i zmiany stanowiska. Jeżeli parlament nie wprowadzi poprawek, prezydent nie będzie mógł ponownie zgłosić zastrzeżeń bez wywołania sporu konstytucyjnego. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Zmarł Jerzy Derfel, kompozytor i pianista, współpracował z wieloma artystami: Wojciechem Młynarskim, Ireną Santor, Haliną Kunicką, Ewą Dałkowską, Alicją Majewską, Jerzym Połomskim, Danutą Rim czy Reną Rolską. Jego piosenki wykonywali też m.in. Ewa Bem, Magda Umer, Artur Barciś czy Joanna Trzepiecińska. Pisał muzykę do tekstów wielu autorów, takich jak m.in. Ireneusz Iredyński, Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka czy Jeremi Przybora. Jerzy Derfel stworzył muzykę do musicali czy filmów, Rozmowy przy wycinaniu lasu, Miś, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, i serialu Droga. Miał 84 lata. Klimat. Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, tylko w Wałbrzychu i Nowej Rudzie stężenie szkodliwych pyłów jest większe i jakość powietrza jest określana jako dostateczna. W zbiornikach wodnych w okolicach Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, Katowic i Rybnika prognozowane są gwałtowne wzrosty stanów wód. Ponad 23% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór, zaczynamy od tenisa. Jelena Rybakina jest już pewna awansu do półfinału turnieju finałowego WTA w Riyadzie. Dziś pokonała Igę Świątek, odwracając losy meczu po przegranym secie 3-6, by w dwóch kolejnych setach pewnie wygrać 6-1 i 6-0, mówi Rybakina. Very happy. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam, szczególnie w drugim i trzecim secie. Podniosłam poziom, lepiej serwowałam, bo na początku podawałam za wolno, a wcale nie jest łatwo podnieść się po przegranym secie. W drugiej partii szybko uzyskałam przełamanie i mogę być tylko szczęśliwa z tego meczu. W drugim dzisiejszym pojedynku Amanda Anisimova pokonała Madison Keys 4-6, 6-3 i 6-2. Amerykanki grały po raz pierwszy ze sobą, to ciekawe. O awans z drugiego miejsca Świątek zagra z Anisimową. Kamil Majchrzak grał w Atenach w turnieju ATP 250 i od razu odpadł już w pierwszej rundzie po porażce z Serbem Miomirem Kecmanowiczem po dwóch setach zakończonych tiebreakami 7-6 i 7-6. Przenosimy się na polskie boiska. Najpierw ekstraklasa piłkarska i kończąca się dziś 14. kolejka. Wisła Płock wygrała z Pogonią Szczecin 2-0 i przeskoczyła Jagiellonię Białystok w tabeli. Wisła jest druga za Górnikiem Zabrze. W równolegle rozegranym spotkaniu w Gdańsku Lechia przegrała z Radomiakiem 1-2. W tej chwili grają w Krakowie. Krakowia podejmuje Zagłębie Lubin. 37. minuta 0-0. Grała dziś też pierwsza liga. ŁKS pokonał Śląsk Wrocław 2-1. Taki sam wynik padł w meczu Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Odrą Opole. Starcie Puszczy Niepołomice ze Stalą Mielec zostało przełożone z powodu fatalnej pogody. Na krajowych parkietach koszykarze Arki Gdynia przegrali z Dzikami Warszawa 76-88. Siatkarze Skry Bełchatów pokonali Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-2. W nocy od rana pochmurno, na wschodzie słabnące opady deszczu. W górach będzie padał śnieg. Miejscami może się przejaśniać w ciągu dnia od 8 do 14 stopni. Autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Michał Matus. Liczyliśmy to na którymś etapie, jeszcze przed końcem wszystkich nagrań. To było około 40 godzin nagrań. Od tamtego czasu jeszcze trochę nam przybyło, to na pewno. Na pewno z 50. Anna Dudzińska. To jest naprawdę dużo. Jeśli sobie może człowiek wyobrazić, że każde słowo znaczy... 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Mountains Crave śpiewała Anna von Hauswolf. Ci z Państwa, którzy słuchali audycji między 19 a 20 prowadzonej przez Anię Lalkę, wiedzą już, że naszą rotacyjną płytą tygodnia jest album właśnie Anny von Hauswolf Iconoclast. Mimo że to szóste pełnowymiarowe już wydawnictwo tej artystki, mam wrażenie, że nie jest ona powszechnie znana. Nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że muzyka, jaką wykonuje, jaką tworzy Anna von Hauswolf, jest najogólniej rzecz biorąc bardzo mało komercyjna, chociaż zdarzają się na jej płytach również takie utwory jak ten sprzed chwili, który był po prostu całkiem sympatyczną pieśnią. Ja zanim przejdę do tych najnowszych nagrań Anny von Hauswolf, chciałbym Państwu przedstawić ją muzycznie pokrótce. I pierwszy krok już został wykonany. To był fragment płyty Ceremony, drugiego albumu w dyskografii Anny, płyty wydanej w roku 2012. Anna Michaela Ebba Elektra von Hauswolf urodziła się 39 lat temu w Göteborgu, a jest córką bardzo znanego ojca, mianowicie Karla Michaela von Hauswolfa, muzyka, kompozytora, artysty plastyka, także twórcy instalacji, kuratora wielu wystaw, specjalizujący się oczywiście w muzyce elektronicznej, awangardowej. Współpracował między innymi z Jonsim Sigur Rós, a także Graham Lewisem z grupy The Wire. Jeśli chodzi o Annę von Hauswolf, to tak jak wspomniałem, ten najnowszy album to już jest szósta płyta długogrająca w jej dyskografii. Przez te wszystkie lata, kiedy tworzyła do tej pory, była porównywana do wielu współczesnych, mniej lub bardziej artystek, poczynając od Stine Nordenstam, czyli jej rodaczki. To były jeszcze lata 90. i pierwsza dekada XXI wieku, także trochę Likke Lee, Karin Dreyer, ale też artystek z innego rejonu geograficznego, jak chociażby Angel Olsen, Diamanda Galas, czy też Dead Can Dance. Myślę, że fani zespołu duetu Dead Can Dance mają czego szukać na płytach Anny von Hauswolf. Teraz przejdziemy do drugiego utworu w dzisiejszej audycji. To będzie fragment trzeciego albumu w dyskografii Anny. Tytuł płyty The Miraculous, tytuł piosenki Stranger. Thank you. Stranger. To była pieśń Anny von Hauswolf, w której było słychać również głos jej siostry Marii. Śpiewały w duecie na poszczególnych płytach Anny. Maria czasami się pojawia w większym bądź w mniejszym wymiarze. W roku 2018 ukazał się album Dead Magic, do dzisiaj uchodzący za najlepszy w dyskografii Anny von Hauswolf, i z tego albumu za chwilę kompozycja nieco inna, już nie taka piosenkowa jak te wcześniejsze, The Mysterious Vanishing of Electra. The Mysterious Vanishing of Elektra, fragment płyty Dead Magic z roku 2018. Śpiewała i grała Anna von Hauswolf. Artystka, która śpiewa, melodeklamuje, szepcze, jęczy, krzyczy, także posługuje się falsetem. Wszystko zależy od tego, co akurat jak jej w duszy gra. Warto wspomnieć o tym, że podstawowym instrumentem Anny von Hauswolf są organy piszczałkowe, czyli takie organy jak zwykle można znaleźć w kościołach. I na takich właśnie organach bardzo często Anna gra i można również te dźwięki usłyszeć na jej płytach. Teraz przechodzimy już do najnowszego albumu tej artystki. Płyty, która ukazała się w miniony piątek, zatytułowana jest Iconoclasts. Stardust. Od hałasu i muzycznego zgiełku do chwytliwych popowych melodii. Pop tak, ale całość, cała płyta, ta najnowsza, Iconoclast, jest niezwykle nastrojowa, chwilami wręcz mistyczna. Za chwilę jeszcze jeden fragment z tego albumu, ostatni w wykonaniu Anny Housewald w dzisiejszej audycji, to będzie piosenka The Whole Woman. Duet Anny z Iggy Popem. The Whole Woman. Śpiewała Anna von Hauswolf i Iggy Pop. To jedna z tych płyt, mówię o Iconoclast, które potrafią wzbogacić także nasze życie duchowe. Naprawdę sporo się tam dzieje. Jest tam i krautrock, i folk, i metal, industrial, pop, gotyk, jazz. Mieszanka różnych różności, wielu różności, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. To tyle, jeśli chodzi o twórczość Anny von Hauswolf w dzisiejszej audycji. Teraz płyta, która ukazała się przed kilkoma tygodniami, ale jeszcze nie sięgnąłem po niej dzisiaj, nadrabiam zaległość, bo to jedna z ciekawszych rockowych płyt bieżącego roku. Zespół nazywa się Geese, tytuł płyty Getting Killed. Stay with me, baby. You can stay with me, and nobody would care. You can stay with me, you can stay with me, and just pretend I'm not there. Like a shade. Opé de Cocaine i Taxes. To były dwa utwory z płyty Getting Killed, czwartego albumu nowojorskiej formacji Geese. Śpiewał oczywiście Cameron Winter, który jest liderem, chociaż liderem, jeśli chodzi o śpiewanie i pisanie tekstów, dlatego że pod kompozycjami wszyscy podpisują się wspólnie. Zresztą Cameron Winter uraczył nas w zeszłym roku całkiem niezłym albumem solowym. Teraz z kolei Jerskyn Fendricks, czyli naprawdę Justin Dent Pooley, Brytyjczyk, który od kilku lat śpiewa, ma bardzo ciekawy baryton, czasami porównywalny do na przykład Nicka Cave'a, Lou Reeda czy Leonarda Cohena. Ukazała się jakiś czas temu jego druga płyta długogrająca, zatytułowana Once Upon a Time in Shropshire. Meet me in the middle of our garden. There's blossom on your Range Rover and a Lambo in the orchids. Push me against the pine tree. My dress is gold and sticky. Rip it off and hold me tightly as I suck the brains from your lips. If I die in winter, but I'm born again in spring, I still gotta reap the whole damn thing. I still gotta reap the whole damn thing. It's a nightmare that my fate showed me. It's a nightmare that my fate showed me. Sweet like ice cream, I'm soft like onigiri. I'm tired of being the oldest, and all my ex-lovers pinging. I'm loaded on lemonade, cleanse vodka, beer, and nicotine. I finally saw Doom stretch over the dark pond across my street. Hey, I think I got it. Love breathes love like fire breathes fire. Pull me down because I can't get high. Pull me down because I can't get high. I will push until my heart takes flight. I will push until my heart takes flight. Flawless imitation, he was pretty as a baby. 17 years later, will I die or will he save me? Sapphires on my ball gown, I descend into the lobby. Let every worshipper lay eyes on my immortal body. I am immortal now. No word can pierce my skin. Baby, I'm the princess. I'm the princess of the stars. The weather's better. Will you lay beside me? How can you know me from so far? La cucaracha, Karakichi. Do you feel like I feel? Crisp like the sun, cold like the moon. Driving to the party, we are in the leafy suburbs. Will you touch me in the middle, in the middle of my stomach? My chest is a mountain. Your hands about to flatten. Darling, I know what is happening. What's about like the sun breaks the horizon. Oh my love, get hold it in. Will you wait until the sky locks in? Hold my hand and watch the day. I don't wanna hear the big bell ring. Princess. Fragment albumu Jerskina Fendrixa Once Upon a Time in Shropshire. Audycja KH Plus dobiega końca. Bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Dziękujemy, życzymy spokojnej nocy i na zakończenie raz jeszcze Jerskin Fendrix. Do usłyszenia. Think it's time to leave the party. Charge my jewel, finish off the Baileys. Faux pas in my friend's apartment. Wake up, exit through the garden. But I'll change my mind about you now. Change my mind. It's too late. There's blossom on your running shoes. It's too late. But I'll change my mind about you. I'll change. Ogłoszenie społeczne.